Je zegt daar dus dat het revival moment als zodanig ontbreekt. Wacht even, zoals het gevonden in Papua New Guinea ontbreekt in Rian Jaya. Oh ja, ja, ja, ja. Zit je daar ook niet, als je nou gaat kijken naar de beschrijving van die bewegingen in respectievelijk Rian Jaya en Papua New Guinea? In Rian Jaya is het eigenlijk zowel in de 50e jaren, maar zeker op het ogenblik meer een zaak geweest van inderdaad missiewerkers, theologen, terwijl in Papua New Guinea het van heel vroeg af aan eigenlijk het terrein en het afgebakende gebied van sociale wetenschappers is geweest. Zit daar niet ook dat onderscheid in van kijken naar die bewegingen en dat inderdaad het kenmerken van die revival movement? Best als mogelijk hoor, want inderdaad, Kama is kwalitatief op één lijn te stellen als Lawrence en Burris, maar Kama was natuurlijk een zendingsantropoloog. Ja. En anderen waren dus meer sociaal antropologen. Dat is best wel mogelijk. Ik kan me niet herinneren dat eigenlijk dus zoveel sociale wetenschappers dus zich uitgebreid met die beweging hebben bezig. Komt ik ook bij dat na die overdracht zij ook geen gelegenheid meer hadden om te komen. Nee, het is afgesloten. Dan ga je dus terug tot voor 62 en dan heb je een anders grote huis met een rapport en een koude hoven met een klein verslag en zo. En hier en daar dus wel, maar niet van een Kliber of van Lars of Burt of deze mensen. Nou, dat is. Was er, terwijl Kama dat dus toen de tijd er wel klaar had. Dat is onmogelijk. En bijvoorbeeld zo'n man als Pospisil over de Kapaukus. Dus in de tijd er niet zoveel over schreef. Toen was het net zich aan het ontwikkelen. Ja. Maar pas in zijn tweede druk van zijn boekje over de Kapaukus. En daar dus wel meer aandacht aan is aan gaan schenken. Maar alweer, dan krijgt hij zijn gegevens binnen via de missie of via de kerk. Hmm. Nee, daar is verder. Er is überhaupt natuurlijk wel veel minder over gepubliceerd aan de Jurjan-zijde. Het tweede punt wat ik wel even aanroer is, en dat was mijn onderscheid. Toen ik in 82 aan dat congres deelnam in Kuroka, ging het eigenlijk allemaal over die charismatische beweging, Holy Spirit Movements. Dat was natuurlijk allemaal van Papua New Guinea. Het viel mij enorm op, en strelen ook, dat verschijnsel dus zeer recent was, in jaar 5, hoger 10 jaar oud, en een heel nieuwe categorie was van bewegingen binnen Papua New Guinea, geïntroduceerd door expats, met name, maar die zich echt wel snel ging uitbreiden en zo, en het welzijn van vele soorten kerken ging aanraken. Ja. Die ontwikkeling was op dat moment zeker niet aanwezig in Irian, al waren er een paar mensen, christenen, die wel die gedachten voorstonden, die als ware charismatische christenen waren geworden, zowel onder Rooms-Katholiek als onder protestanten wel. Meer onder Irianers die naar het buitenland waren geweest, zo, dan onder enkele zendingswerkers toch ook wel. Het is nog niet zo intensief geworden als het toen in Papua New Guinea zich ontrolde. Zo, en het is ook maar de vraag of dat ook die kant op zal gaan, gezien dan weer de politieke verhoudingen en de visies van de overheid op al het soort niet geregistreerde groepjes en zo. zelfs op dit moment kan ik niet zien dat de wine guy heeft er misschien wel enige relatie mee. Dat is wel, zou een punt kunnen zijn. Ze vraagt zich eigenlijk misschien aan Guy kunnen stellen, die er wel meer vanaf zou weten. Nou weet je ook wel dat op dit moment die hele beweging in PNG zich aan het weg hebben is. Nou, dat is eigenlijk weer een opleving geweest die nou wegvalt en eigenlijk geanalyseerd is. Maar hij is niet vergezeld gegaan van een soort gelijke beweging in Nirantjaya. Of die ooit nog zou komen, ja, dat vond ik moeilijk, heel moeilijk te voorspellen. Omdat die ideeën natuurlijk wel meer ingang gaan vinden van buiten. Meer vier personen. Ja. Dan zeggen we zowel Strelan als Oosterwald dus ook eigenlijk dat die benadering van cargo cults als een heilsbeweging eigenlijk voor de antropologie en de sociale wetenschappen eigenlijk geen reële optie is. Daar heeft hij geloof ik inderdaad wel gelijk. Geloof is moeilijk te plaatsen in disciplines. Maar als ik nou ga kijken wat Strelan daarmee doet, dan komt hij eigenlijk uit het koude cult, het heilsverwachting, dat verklaart, geeft dus wel aan wat de beweging is. Maar hij geeft een tweede vraag aan, namelijk waarom treedt het nou hier op, waarom nu op dit moment? Dan gaat hij weer teruggrijpen. Maar eigenlijk fragmenten of aspecten die weer juist wel sociale wetenschappen zijn, als wetenschapsomgrip, communicatiestoornis en dergelijke dingen. Wat voegt dan eigenlijk het eerste aspect nog weer toe aan de verklaring die Strelan zoekt? Want, hoe zijn die twee eigenlijk om aan elkaar te rijmen? Ja, daar zou ik niet direct een antwoord op weten. Zo. Ja. Dat ik dan eigenlijk Strelan zou moeten gaan verklaren. Dus dat vind ik wat moeilijk om dat te zeggen. Ook gezien dat hij zijn ervaring dus veel meer in Papua Nieuwe Guinea heeft afgespeeld, waar ik dus op zich natuurlijk niet veel vanaf weet. Ik zelf niet gewerkt heb. En de verschillen toch wel waarschijnlijk wel vrij groot zijn tussen die twee gedeelten waar ervaring moet. Ja, dat vind ik moeilijk. Laat ik het iets anders stellen. Ja. Zou jij zelf uit je eigen ervaring die twee verklaringskaders zo uit elkaar rafelen als Strelan het lijkt te doen? En trouwens Oosterwal ook in het zien. Ja, nee, ik geloof het niet. Wel, je kunt een het ander dus niet uitsluiten. Het speelt beide een rol. De eerder meer als een soort aanleiding, de ander als meer een basis gegeven. Niet alleen het verschijnsel je begint er vast te zien naar een vol van een inleidende vraag. Van die de mensen stellen, waar je dus even doorheen moet kijken om te zien nou wat nou de achterliggende vraag is die er een rol speelt. Kijk, als je een vraag voorgeschoteld krijgt van we verwachten of er zijn rapporten verschenen dat die goud te vinden is in de grond en wanneer wordt het, komt het nou tevoorschijn uit de bron van de rivier enzovoort. Dan kan het op zich een vraag zijn die voortvloeit uit exploraties en dergelijke meer, of er bepaalde rapporten of geruchten erover hebben, iets wat zich helder heeft aan zich aan het afspelen is, dus dan gaan de mensen het afvragen. En daarachter zit natuurlijk wel een heel ander punt. Van ergens, je houdt iets voor ons verborgen, en we willen er graag dus wel wat meer van weten. Zo, mijn Ik heb zelf nooit een beweging echt voor mijn ogen zien afspelen. Jammer genoeg niet. Hè? Dat is dan weer altijd die leken, het voorwerp van de leken enzovoort. Maar kijk, op één keer na. Okay. Dat was een heel interessant punt. Ik was in Daniland een keer op een tour. En dan kwam ik in de plaats Kangi mee en daar zat ook het weekend, inclusief de zondag. De zondag en de maandag. En wij, mijn Indonesische collega en ik, hadden dus altijd de benadering van we zoeken een aantal mensen uit van de kerk en van het bestuur en zo. En, of vooraf, vooraanstaande big men, leiders en zo. En daar gaan we dus mee praten als groep. Hè. Want we hadden natuurlijk niet per plek niet zoveel tijd. Dan was het in Kangi mee, voornamelijk mensen uit de kerkelijke sector, plus een paar andere belangrijke figuren en zo. En de eerste vergadering had plaats na, afwezig in, na een kerkdienst of zo. Daarna gaan eten en praten enzovoort. Informatie uitgewisseld en dergelijke. Op zich interessant. Dit was ook een kerk en een regio die volgens de zending bekend stond als een zeer vooruitstrevende kerk. Die eigenlijk op eigen benen kon staan al lang zonder zendeling. Was er, er woonden geen zendelingen meer. Eigenlijk wel, maar die had meer algemene taak daar. En geen plaatselijke rol. Het was heel opvallend dat toen een dag later diezelfde leiders op mij afkwamen. En ik wil toch eens wat door gaan praten. Okay. En daar was ik alleen bij. Mijn Indonesische collega, die was weg of ik weet niet wat, daar aan de hand was een ander waar, toevallig ook niet zo, het was een kleine groep. En toen kwamen ze daar me vragen van, hier als klasses, dat is een regio, een district, een kerkdistrict, we vinden toch wel dat er nog wel eens zendelingen moeten komen. Nieuwe, hebben ze beslist wel nodig. En zoveel echtparen per klasse, 6 hier, 6 daar en 6 daar. Zo, 36 personen bij elkaar. Hè. En voor preken, voor jeugdwerk, voor vrouwenwerk, vrouwen en 5 of 6 categorieën. Dat hadden ze netjes ingevuld. En de laatste was wat ze noemden een pedetta listrik. Gecoördineerd persoon voor het onderhouden van het elektriciteitssysteem. Ja? Toen voelde ik nattigheid. Hè? Ja. Dat was duidelijk. Nou had ik direct kunnen zeggen, je krijgt die mensen nooit, want de overheid verleent nooit visa's in het programma van het Indonesianisering. Ik denk dat is geen kans op. Bovendien, de zending is hier juist weggegaan. En jullie kunnen de zending nooit overtuigen om weer opnieuw zich in te zetten voor het laten komen van zoveel medewerkers, blanke medewerkers en zo. Dat had ik kunnen zeggen. Huh? Dat was het. Dat omvang. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon me door gaan vragen van, wat is er nou aan de hand hier? Zijn jullie niet zelfstandig en zo? Dat werd verder nagevraagd over waarom zij nou zo graag die mensen wilden hebben en waarom ze juist op blanken moesten zijn. En daar kon ik heel duidelijk merken dat die ideeën daar weer sterk leefden. En dan probeert men ergens weer een uitweg te zoeken, een mogelijkheid om het te realiseren en dus aan de ideale inhoud te geven en zo. Daar komt toevallig dit weekend een blanke persoon aan die daar eens wat over door gaat praten. Ja, pak die kerel en ga met hem doorpraten, wie weet. Dat was duidelijk het gevoel dat ik dacht, dat dit is toch weer heel dicht onder de oppervlakte daar leefde. Notabene in een gebied dat als zelfstandig bekend stond. Zeer frapperend. Dat heb ik toen ook wel eens naar die zendeling geschreven die daar vroeger die hele kerk had geholpen en mij op Dus dat waren toch eens die Duitsers, 15 jaar had gewoond in dus Nederland. En daar dat ik meer en meer ja, gezien of dat overal dit soort gevoelens is, kan worden. Er zijn wel nuances, dat heb ik wel gemerkt in verschillende dalen. Komt het meer voor dan. Of dat nou te maken heeft met eigen karakter en de heterogeniteit van zeg de Danis. Ja? Of te maken heeft met de zending die nou toevallig daar dus werkte en de zendingswerkers die dat dus anders benaderd hebben. Of politieke factoren, ja? Het optreden van de Indonesische militairen en zo, de overheid. Dat daar hadden wij geen tijd voor om dat verder na te gaan, maar dat had natuurlijk wel bekeken kunnen worden. Ja. Al die historische factoren die daar een rol spelen. Maar juist daar waar we het niet verwachten, daar kregen we dat soort vragen. Nee. Je komt in dat artikel uit 1983 ook heel kort even te spreken over het probleem van niet-volgelingen. Mensen dus wel de mythe kennen, maar toch zeer doelbewust niet deelnemen aan de beweging. Nou is dat een probleem waar eigenlijk, heb ik uitgevonden, heel weinig over geschreven is. Een hele hoop mensen signaleren het en gaan dan prompt weer verder. Er zijn eigenlijk twee lezingen over. Ene zegt, een dergelijke beweging heeft altijd hetzelfde dissidenten. Mm-hmm. En dat hangt in wezen gewoon samen met de wijze waarop daar via factievorming en netwerken politiek bedreven wordt. En daar tegenover heb je in de Dorothy Counts, die dus eigenlijk zegt, die volgelingen en niet-volgelingen, ze hebben eigenlijk exact dezelfde boodschap, alleen ze gebruiken een instrumentarium iets verschillend. En daarom lijkt het alsof de ene groep eigenlijk volgt een cargo cult heeft en de andere groep een hele rationele economische ontwikkeling volgt. Maar hun verwachtingspatroon op beide is eigenlijk exact hetzelfde. Krijg het idee dat jij in je werk een beetje die tweede richting zit, maar het is een beetje moeilijk te zeggen. Ja, hoe je al aan, ik zeg, er zijn verschillende richtingen. Allereerst al binnen een bepaalde samenleving, waar je dus altijd sceptici hebt. Die vind je overal mensen die aan de lijn blijven staan. En dat is even kijken of mensen die zeer overtuigend een bepaalde opvatting zijn toegedaan. Soms daar ook wel, zeg, kerkleiders bijvoorbeeld. En dus ook kennelijk wel die een grote rol spelen en dat dus ook naar voren kunnen brengen. En dan natuurlijk ook prompt en beschuldigd kunnen worden van alles en nog wat. Als die rijke dommen dus dan niet komen. En die wensen dus niet in vervulling raken. Dus. Dat heb ik wel op verschillende plekken en plaatsen wel gezien. Dat is op dat moment voor die mensen natuurlijk niet zo eenvoudig. Om zeer impopulaire waarschuwingen te geven, die natuurlijk prompt of genegeerd worden, of waarbij die mensen zich op moeten passen, dat er geen sancties genomen worden en zo. Dat heb je wel, want een beweging is niet altijd een totaal. Je hebt ook vooral wat je dan een dissident. Andere kant, wat mij dus wel vaak is opgevallen, is juist de grote meerderheid die iemand achter zich kan krijgen na een mededeling dat iemand een visioen heeft gekregen of een opdracht en dergelijke. Waarbij dus eigenlijk dus een die beweging echt gaat uitwaaieren. Mm-hmm. Dus, over. Het valt mij dus op dat die volgelingen dus uit alle richtingen en hoeken kunnen komen. Met name, wat ik dus in die sector dus meer werk, zijn dan alle kerkgrenzen dus weggevallen. Ik herinner me een keer onder de West-Dani, een man die pretendeerde de leider, algemene leider, van de West-Dani's te zijn. Eigenlijk de topfiguur van de Dani's. Dat was een pretentie, dat stond ook op zijn stempel, dat hij zich had laten maken. Dat stond dus op de brievenhoofden en dergelijke. Toen Boener. Nou, we hebben dus natuurlijk wel gevraagd in die streken waar hij dus opereerde, in hoeverre dat erkend werd. En dat was vrij begrensd. We konden eigenlijk zijn invloedsveld dus wel afbakenen. Zeg nou, daar buiten, daar wordt het gewoon, zoals een argument, niet geaccepteerd. En binnen dus wel. Maar binnen die cirkel kwamen zijn volgelingen voort uit zowel de zevende dagsadventistische kerk, waartoe hij was overgegaan, uit volledig pragmatische overwegingen. En dat is niets te maken met dogma's en zo van deze kerk. Maar ook uit die baptistenkerken, zo zeggen, die hem officieel dan sterk veroordeelden en hem dus min of meer geëxcommuniceerd hadden. Deze man is toen, ik heb hem toen niet in het binnenland ontmoet, hij was aan de kust, moest naar de gouverneur gaan en dergelijke, maar een paar weken later is hij dus bij mij langs geweest in mijn huis aan de kust. En hij had dus een paar mensen bij, zijn secretaris en anderen enzovoort. Nou, bij navragen bleek dus wel dat dit belangrijke persoonlijkheden waren binnen deze kerk en die kerk. Die hem dus duidelijk serieus namen. Ondanks wat de kerk dan officieel leerde over zijn gevoelens. Je kunt inderdaad ook wel dissidentie ontdekken tussen groepen. Ja, afhankelijk van in hoeverre een bepaalde boodschap, dus zeg cultureel en religieus, nog aanvaardbaar is voor die samenleving, ook binnen de stam wel en daarbuiten. Het is een complex gegeven, waarbij ik tendeer naar de visie van in principe trekt deze mensen veel en veel mensen met zich mee dan wij mogen verwachten of soms zien. Hij is veel meer populair. Niet iedereen zal daarover uitkomen. Maar het slaat aan. Ja, die mededeling of die visie en zo, de visioen. Anderzijds blijven er altijd wel mensen die dan soms meer privaat zegt, maar ja, we weten het niet, of we hebben er ook wel vragen over. Het vreemde is natuurlijk dat wanneer een beweging wegvalt omdat die mislukt of neergeslagen wordt, de mensen even bij moeten komen, moeten dat verwerken. Die beschuldigingen die worden dan geuit. Maar dat toch best wel mogelijk kan zijn dat kort daarna er net zo goed weer een nieuwe beweging voor gaat komen. Dus eigenlijk weer opnieuw gaat beginnen. Ja. Had je nou de indruk dat... kijk, de bewegingen verspreiden zich inderdaad, maar... Betekent dat ook dat ze in feite organisatorisch groter worden? Of dat eigenlijk iedere lokaliteit eigenlijk zijn eigen interpretatie van het algemene gegeven vervaardigd. Dat je dus even zoveel eigenlijk soort bewegingjes hebt als je lokaliteiten hebt waarover zo'n idee zich verspreidt. Nou, ik denk niet dat je van een echte organisatieprogramma kunt spreken. In dat opzicht is het echt een beweging. Die verhalen verspreiden zich wel heel snel in het bergland, waar het is mee bekend hoor. Ja. Die gaan dan denk ik lokaal een eigen leven leiden en een eigen invulling. Die dan mogelijk, dus hoe verder dat dal verwijderd is van het oorspronkelijke centrale punt, los gaan maken, waarbij je dus de relatie dus niet meer ziet. Hè? Ja. In het bergland kwam het idee van West-Melanesië. Op een gegeven moment werd het over uitgesproken en de mensen hadden eenvoudig niet door, denk dus wel, wat ermee bedoeld werd. Wisten ook niets af van Wangai, wat dat voorstelde aan de kust en zo. Maar had iets opgewerkt van vroeger was het West-Papua, of nou ja, Melanesia Barat. En die term, die ging eigen leven leiden. De zendelingen hebben hier en daar wel eens daarvoor gewaarschuwd en zegt, hou er rekening mee, dat is nu als het ware een geladen term, want ondertussen hadden de Indonesische instanties natuurlijk wel een oordeel. West-Melanesia heeft dus het geassocieerd met Wangai. Ik kan nou een mooie illustratie geven. Er is onlangs hier een documentaire op de televisie geweest door de EO over het opium. Ja. Waar we dat samen hier gezien. Oké, en daar werden ook beelden geschetst van Swebu. Die dus in feite zei, de opium als organisatie bestaat niet. Ja. Just er niet, als beweging natuurlijk wel. Maar even daarna werd er een interview gefilmd met Abinowo. En die had het niet over West-Papua, maar over West-Melanesia. En daarmee verwees hij regelrecht naar het hele Wangai-case. Dat was duidelijk, had niets met opium te maken. Dat was onderling begrepen, maar dat doelde hij wel, want hij zat er bovenop in de tijd. En hij heeft die beweging dus gebruikt. Waarschijnlijk zeven zeiden ze, maar we hebben de indruk gekregen dat die strenge straffen het resultaat zijn van het beïnvloeden van de militaire zijde, die het niet konden verkroppen dat, dat eerder dus de civiele overheid een paar keer de centrale regering mee had gekregen in conflictgevallen. Ik wist dat dat Abino en Swebu elkaar niet lagen en in een bepaald geval is Swebu het gewonnen. Ja. Nou, ik heb sterk het vermoeden, en dat heb ik ook wel behandeld voor, dat toen Abino ook op zich is terug gaan trappen en dat deze mensen dan weer ook een slachtoffer van zijn geworden. Ja. Dus dat was buitengewoon zwaar, zelfs vergeleken met wat de Chinezen uitdeelden voor de studenten in Beijing. Ja. Want daar was mijn taak. Zo, hij wist wel, maar heeft het zo weer niet door, maar dat dit zijn soort beweging. Maar goed, dat was even te zeggen. Ja, ik wil eigenlijk het artikel wat je dus in december hebt voorgelezen. Ja. Je komt daar op pagina 3 heel kort even te spreken over een student die een honderdtal koffieplanten koopt. Vermeld je daar vrij weinig detail verder bij, maar het is op zich wel een interessant ding. Van wie was het idee afkomstig en het geld? Waar werden die planten geplant? Ja, oké. Ik denk niet dat in dit stadium dat kunt vereenzelvigen met het heilsdenken en zo. Laat ik het even helemaal los ervan zien. Dit was een zoon van de belangrijkste figuur in de Sela, de real big man. Drie vrouwen getrouwd, 10 kinderen. De oudste daarvan was een van mijn belangrijke informanten, maar hij had een andere moeder, dezelfde vader natuurlijk. Deze kerel, een tiener momenteel, 17, 18 jaar denk ik nu, is in Wamena naar de middelbare school gegaan. Daar is die school dus ook. Wonen daar. En het is een vrije ondernemende knaap, initiatiefrijk, die ik erover heb gepraat, want ik ontdekte dat en toen later zag ik hem en heb er zo over nagevraagd. Wat er denk ik gebeurd is, dat hij gezien heeft dat er met koffie geld valt te verdienen. En er zijn hier en daar koffieaanplantingen gedaan in de Berlin. En er staat in een vrij pril stadium, maar je ziet hier nou wel die struiken. Vooral Rooskatholieken hebben dat ook wel bevorderd. Monomani koffie is zeer bekend. Zij dus wel. Maar er zijn ook van overheidswegen hier en daar al soorten plantaties. Dus komen heel kleine schaal. En ik denk dat hij dat heeft gezien, wat ermee gebeurt. En dat dat er extra bron van.